Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 stycznia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Praszmowska. I Beniamin Filip, zapraszamy na serwis. Politycy liczą, że lider KOD-u wyjaśni sprawę finansowania w Komitecie Obrony Demokracji. Mówią, że musi być transparentna. Gwałtowna zmiana pogody sprzyja grypie. Za chwilę o tym, co w tej sytuacji radzą lekarze. A także relacja z Włoch o tym, co sprzyja radykalizacji islamistów. Za pół godziny konferencja zarządu Komitetu Obrony Demokracji. Tematem oczywiście sprawa pieniędzy, jakie firma lidera KOD-u miała dostać za usługi informatyczne świadczone na rzecz tego stowarzyszenia. Według prasowych doniesień chodzi o co najmniej 90 tysięcy złotych. Mateusz Kijowski przyznaje, że sprawa jest niefortunna, ale zapewnia, że wynika wyłącznie z braku doświadczenia. Nie widziałem konfliktu interesów wtedy, kiedy to organizowałem. Ja założyłem domenę, ja założyłem stronę, ja to wszystko zacząłem organizować. Natomiast oczywiście, patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, widzę, że nie było to zręczne, co najmniej. Sprawę ostro krytykuje Beata Mazurek z Prawa i Sprawiedliwości. Jej zdaniem opozycja powinna odciąć się od działań KOD-u. To nie jest sprawa tylko i wyłącznie pana Kijowskiego, ponieważ to były pieniądze, które były dawane do puszek przez zwolenników KOD-u. Więc to jest pytanie do opozycji, czy rzeczywiście wzajemnie chcą siebie firmować. Jednak Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej uważa, że Mateusza Kijowskiego nie można oceniać na podstawie medialnych doniesień i dodaje, że ma nadzieję, iż lider KOD-u wyjaśni całą sprawę. Mateusz Kijowski wydał oświadczenie, że wszystko w tej sprawie jest jasne, transparentne. Gorąco trzymam kciuki za niego. Udało mu się rzecz niespotykana w ostatnich latach, zorganizować wielki masowy ruch obywatelski. Według Mateusza Kijowskiego sprawa została ujawniona właśnie teraz ze względu na zbliżające się wybory władz KOD-u. Lekarze ostrzegają, gwałtowna zmiana pogody na bardzo mroźną sprzyja przeziębieniom. Od grudnia systematycznie rośnie liczba osób przeziębionych z infekcjami grypopochodnymi, mówi dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PHZ profesor Mirosław Wysocki. Mogę radzić dwie rzeczy. Niech się państwo szczepią. To jest jedno. Drugie, jak mamy gorączkę, objawy przeziębienia czy objawy grypy, bądźmy w domu. W domu powinny pozostać zwłaszcza bardzo małe dzieci i osoby starsze. Dla osób ze stwierdzoną i leczoną chorobą wieńcową, czy dla osób z astmą, ekspozycja na wiatr, na tą temperaturę, jeżeli to są zwłaszcza starsi ludzie, to bym tego unikał. Styczeń jest zwykle najzimniejszym miesiącem w naszym kraju i co roku właśnie w styczniu rozpoczyna się szczyt zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. Szkołami islamskiego terroryzmu są we Włoszech internet i więzienia, stwierdza tamtejsza Komisja Studiów nad Zjawiskiem Radykalizacji i Ekstremizmu Dżihadystów. Komisja poinformowała o swoich pracach premiera Paolo Gentiloniego. Gentiloni zauważył, że specyfiką włoskiej sytuacji są mniejsze niż w innych krajach rozmiary radykalizacji. Nie może to jednak prowadzić do bagatelizowania tego zjawiska i zaniechania jego analizy, czym zajmuje się właśnie wspomniana komisja. Na zakończenie premier Włoch podkreślił, że nawet w aktualnej sytuacji nic nie upoważnia dostawiania znaku równania pomiędzy migracją a zagrożeniem terrorystycznym. Co nie zmienia faktu, dodał, że potrzebna jest nowa polityka imigracyjna, która godziłaby typową dla Włoch pomoc humanitarną ze stanowczością w odsyłaniu tych, którzy nie mają prawa tu pozostać. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A zgodnie z hiszpańską tradycją, tej nocy trzej królowie przyniosą świąteczne prezenty. Dla dzieci z najgorzej uposażonych rodzin Czerwony Krzyż zebrał 120 tysięcy zabawek. Jak wynika z badań, co szóste hiszpańskie dziecko nie ma się czym bawić. Tegoroczna akcja Czerwonego Krzyża trwała od połowy grudnia i nazywała się Prawo do Zabawy. Odpowiadająca za przebieg akcji Rosja Saavedra poinformowała, że organizatorzy zaapelowali o przekazywanie przede wszystkim zabawek edukacyjnych, gier, klocków i układanek. El objetivo es llegar a... Naszym celem jest dotarcie do 60 tysięcy dzieci i wręczenie każdemu z nich dwóch upominków, mówiła Saavedra. Pracownicy wszystkich oddziałów Czerwonego Krzyża przez cały dzień rozwożą dary. W Kantabrii tuż przed świętami ukradziono 500 zebranych zabawek. Po apelu o pomoc mieszkańcy w ciągu tygodnia ofiarowali 4 razy więcej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Wieczorem i w nocy sporo przelotnych opadów śniegu, miejscami zawieje i zamiecie, nadal silny wiatr i coraz zimniej. Temperatura szczególnie na wschodzie, na północnym wschodzie spadnie do minus 18 stopni Celsjusza, natomiast w kotlinach górskich na południu kraju do minus 20. Na pozostałym obszarze kraju w ciągu dzisiejszej nocy temperatura w centrum około minus 12, najcieplej stosunkowo na zachodzie, tam około minus 6, nad morzem minus 4, minus 3 stopnie.

to me, it's right through me. Don't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. Wszystko zaczęło się ponad 20 lat temu w niewielkiej kawalerce, gdzie spotykała się grupa zdeterminowanych rodziców, dzieci z wadami słuchu i ich przyjaciół. Powstała fundacja, która na co dzień pokazuje, że to, co na pozór wydaje się niemożliwe, jest realne. Dzieci niesłyszące, niedosłyszące przy odpowiednim wsparciu mogą osiągnąć w życiu właściwie wszystko, o czym marzą, i funkcjonować normalnie tak jak ich pełnosprawni rówieśnicy. Jako dowód przedstawimy dzisiaj historię jednego z podopiecznych, adepta Akademii Sztuk Pięknych, ale nie tylko. W studiu są już goście: pani Aleksandra Włodarska-Welgłowacka, prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO, i Małgorzata Piątkowska, sekretarz Fundacji ECHO. Witam panie bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie tutaj dzisiaj występują w podwójnej roli, także jako rodzice dzieci z wadami słuchu. Kogo dzisiaj swoją opieką obejmuje fundacja? Fundacja w tej chwili obejmuje około 750 rodzin już. I są to dzieci od urodzenia do dorosłości, ale tylko nie same osoby niesłyszące, ale również ich rodziny i otoczenie. Zajmujemy się tymi osobami niesłyszącymi, niedosłyszącymi, głuchymi indywidualnie, ale też i holistycznie. Kadra interdyscyplinarnie ma interdyscyplinarne podejście i razem ze specjalistami i z całymi rodzinami ustalamy nurt rehabilitacyjny odpowiadający naszym podopiecznym. Czyli to jest taka pomoc kompleksowa. Zaczynali Państwo w takiej niewielkiej kawalerce, a dziś fundacja to ogromne przedsięwzięcie i ten lokal też się chyba powiększył, z tego co wiem. To prawda, zaczynaliśmy 20 kilka lat temu. Pomysł powstał na turnusie rehabilitacyjnym, gdzie rodzice się poznawali, gdzie wszyscy razem się spotkaliśmy, razem również ze specjalistami, bo fundację zakładali rodzice dzieci niesłyszących, ale również specjaliści słuchu i mowy. I rzeczywiście zaczynaliśmy od malutkiej kawalerki, 24 rodziny były wtedy razem z nami. Byli państwo właściwie w stanie się pomieścić w tej kawalerce? No już po niedługim czasie już nie, bo coraz więcej podopiecznych, coraz więcej rodzin do nas dochodziło i w tej chwili jest nas bardzo dużo, ale już w tej chwili po 20 kilku latach mamy rzeczywiście 370 metrów i wystarczającą ilość gabinetów do pracy z dziećmi i rodzinami. Zaraz porozmawiamy o tym, czym zajmuje się fundacja i przeniesiemy się też do siedziby fundacji, ale ja chciałam się zapytać, czy to takie wsparcie wzajemne, które państwo sobie dają, to co robi fundacja, paniom też pomogło prywatnie, bo wspomniałyśmy na początku, że panie też mają dzieci niesłyszące i były w tej grupie założycielskiej. Tak, oczywiście fundacja, zakładałyśmy fundację po to, żeby pomóc naszym dzieciom i innym niesłyszącym, ale zaczynało się to wszystko od naszych dzieci, tak? Od Damiana, Reni, od Marty. Wtedy, kiedy jakby na zewnątrz nie mogliśmy uzyskać odpowiedniej pomocy, wystarczającej ilości zajęć rehabilitacyjnych, postanowiliśmy, że razem ze specjalistami, zakładając fundację, przy większej ilości tych zajęć będziemy mogli nasze dzieci wyrehabilitować i w tej chwili już są to osoby dorosłe, które są po studiach albo na studiach, mają swoje rodziny. Kiedy nasze dzieci były małe, nie umiały mówić, nie rozumiały otaczającego ich świata, dźwięki dla nich nie były zrozumiałe, uczyły się rozpoznawać te dźwięki, uczyły się mówić. I ćwiczyły nie tylko artykulację, ale rozumienie słów, które do nich były kierowane. Dziecko generalnie powinno około 200 razy usłyszeć jedno słowo, zanim je dobrze zrozumie, zanim dobrze je wypowie i użyje w zdaniu, w potocznej mowie. Więc praca była ogromna. Dzieci chodziły nasze do szkół masowych, czyli uczyły się wśród dzieci słyszących, uczyły się po prostu funkcjonowania w społeczeństwie. Przenieśmy się na chwilę do siedziby fundacji. To właśnie w siedzibie tej organizacji odbywają się sesje rehabilitacyjne i terapeutyczne pod okiem fachowców. Jak przyznają sami rodzice, to ważne, bo bez takiej pomocy byliby pozostawieni sami sobie. Pani Natalia, mama Gucia, wspomina, że w chwili, gdy dowiedziała się o niedosłuchu syna, była przerażona i czuła się jak, no, by błądziła we mgle. Tak naprawdę nie jest u nas w Polsce jakoś bardzo głośno o takich stowarzyszeniach dla osób niedosłyszących albo niesłyszących w ogóle. I tak naprawdę ja przez pierwsze tam kilka miesięcy życia Gucia to no sama sobie tam radziłam. Co się wtedy czuje, myśli? No, że nie będzie prawidłowo się rozwijał, co będzie dalej. Pani Katarzyna, mama Huberta. Czy znajdzie się w grupie rówieśników? W jaki sposób wrócić do pracy? No wszystko, wszystkie myśli przyszły do głowy. To w jaki sposób spada na człowieka? No, tak, tak, bo tym bardziej, że to jest nasze trzecie dziecko, więc tym bardziej nigdy się nie zetknęliśmy z takim problemem. Gdzie jest Hubert? Tu, tu, tu. Hubert, cześć! Cześć! Pięknie, brawo! Jeżeli chodzi o rehabilitację takich małych dzieci, to na początku najważniejsze jest to, żeby zwrócić dziecku uwagę na to, że dźwięk jest. Magdalena Szymańska, neurologopeda i surdopedagog. I żeby dziecko zareagowało, że jest dźwięk, bo dajemy mu aparat albo implant i dziecko to słyszy, ale musimy nauczyć dziecko słuchać. Jurek, połóż dzwonek na podłodze. I uwaga! Ja na przykład nie wiem, w jaki sposób ludzie niedosłyszący, głusi się poruszają, więc no na pewno fundacja wiele nam tutaj pomogła. Synek ma duży niedosłuch? Umiarkowany. Słyszał, bo widzieliśmy, że jako małe dziecko reagował, ale później przestał gaworzyć. No i też zaczęliśmy potwierdzać to badaniami, więc że było coś chyba jednak nie tak. Jak długo Gucio uczestniczy w tych zajęciach? Od kwietnia. Widać postęp? Widać. Dużo pokazuje, śpiewa, powtarza kroki. Co to jest? To jest jest! Kiedy można powiedzieć, że no tak, mamy sukces? Całkowity sukces, no najwięcej mają tu do powiedzenia rodzice. Kiedy widzą, że ich dzieci się rozwijają, kiedy dobrze funkcjonują w grupie. Następnie, kiedy już rosną, osiągają kolejne stopnie edukacji i studiują. Kiedy po prostu są ludźmi, którzy bez trudności są w stanie funkcjonować w społeczeństwie. Pa, pa! Cześć! W siedzibie Fundacji Echo był Kuba Witkowski. Ja chciałam się dowiedzieć, od jakiego wieku dzieci uczestniczą w tych zajęciach terapeutycznych, bo tam słychać było maluszki w tle. Obecnie najmłodsze dziecko, które przystąpiło do rehabilitacji, miało 2 tygodnie. I dla już takich maluszków mamy system rehabilitacji, mamy odpowiednie zajęcia indywidualne i grupowe. I to działa? Działa, oczywiście, że działa. Ważne jest, żeby właśnie przychodzić nie tylko na zajęcia indywidualne, ale również na grupowe, żeby rodzice poznawali innych rodziców, którzy są w tej samej sytuacji. Dzieci ze sobą się poznawały i potem razem w grupie dorastały. Bardzo ważne jest to, że jeśli dziecko tak wcześnie zaczyna tą rehabilitację, to pamiętajmy, przychodzi na tą rehabilitację z rodzicami, którzy dowiadują się o tym problemie i szybko dostają pomoc. Pomoc dostaje cała rodzina i oni szybko po prostu wchodzą w proces rehabilitacji i lepiej sobie dzięki temu radzą z tym. A jak można zostać podopiecznym fundacji? Czy każdy może do Państwa przyjść, zgłosić się i taką pomoc uzyskać? Oczywiście. Najlepiej byłoby zajrzeć na naszą stronę internetową i tam jest kontakt do nas, są telefony, są maile i każdy, kto potrzebuje pomocy, jak najbardziej może się zgłosić. Jeżeli ktoś mieszka daleko i nie jest w stanie dojeżdżać na taką systematyczną rehabilitację, może uzyskać odpowiednią pomoc poprzez telefon czy konsultacje. Adres tej strony podamy na zakończenie audycji, a ja chcę przypomnieć, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o pomocy dzieciom z wadami słuchu. Być może mają Państwo pytania do naszych gości, czy też refleksje dotyczące tego tematu. Prosimy dzwonić. Przypominam 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl, niezwykły bez polskich znaków. Starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills. Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you. But still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never. Dzwonił się do nas pan Jerzy. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Słuchamy. Tak. Jestem rolnikiem i zapraszam do gospodarstwa od czasu do czasu dzieci z miasta. I kiedyś zaprosiłem dzieci z ośrodka dla dzieci niesłyszących. No i chciałem im pokazać gospodarstwo i zrobiłem zajęcia tak jak zwykle dla dzieci pełnosprawnych, słyszących. No i miałem dylemat, jak dotrzeć do nich, żeby po prostu te dzieci odebrały to, co chciałbym im przekazać. I tu dzieci były w towarzystwie nauczycieli, którzy władali językiem migowym. No ale niektórych rzeczy nie można tak językiem migowym przełożyć. No i zastanawiałem się, jak dotrzeć. I wziąłem dętkę od piłki i tą piłkę dostawiłem na przykład do prosiaka, który kwiczał, i do policzka dziecka. I to dziecko potem językiem migowym spytało się mnie, czy ten prosiak płacze. I muszę powiedzieć, że to była dla mnie największa nagroda, że mogłem temu dziecku przedstawić to. I on to odebrał w taki sposób, że czuł, że ten prosiak tam jakoś się, powiedzmy, artykułuje i kwiczy, a to było dla niego też przeżycie. A też wspaniała sprawa, że pan takie dzieci do siebie zaprasza. Tutaj pani, która jest gościem, się uśmiechała, pani Aleksandra Włodarska-Wrygłowacka, słuchając pana. Tak. Chciałam pan powiedzieć, że bardzo pan jakby intuicyjnie, ale bardzo dobrze zareagował, ponieważ nasze dzieci są bardziej niż my wyczulone na drgania, i to przystawienie piłki i odbiór przez przewodnictwo kostne bardzo dziecku pomogło. I na pewno dziecko się ucieszyło, że jest jakiś gest w stosunku do niego i że mogło zrozumieć to, co się działo w otoczeniu. Także zachęcam do tych kontaktów. Najważniejsze jest dla naszych dzieci to, co jest wizualne, to, co widać. I przy pomocy też polskiego języka migowego też można wszystko wytłumaczyć. Jeżeli były panie, które znały ten język i umiały wszystko wytłumaczyć i przetłumaczyć. Bo to były dzieci ze szkoły w Poznaniu, z ośrodka dla dzieci niesłyszących. No i właśnie tam panie towarzyszyły, bo ja bym nie był w stanie im wszystkiego przekazać, a one były pośrednikiem tego, co ja chciałem im przekazać. Ale przy okazji są takie odgłosy, które trudno przełożyć na język migowy. No, oczywiście, to prawda, ale można pokazać zawsze. Bardzo panu dziękujemy za tą historię. Dziękujemy, do widzenia. Podopieczni Fundacji Echo mogą liczyć właśnie na taką szeroko rozumianą rehabilitację. Padło to już tutaj. Proponuję, żebyśmy się przenieśli jeszcze na chwilę do siedziby fundacji. Tam wiele osób korzysta też na przykład z możliwości doradztwa zawodowego. Mówiłaś, że lubisz przetwarzać różne przedmioty, że ważne jest dla ciebie, żeby te przedmioty były ładne. Ty po prostu lubisz to robić, tak? A my teraz będziemy starali się znaleźć takie miejsce, gdzie będziesz mogła to robić i będzie to twoja praca. Pani teraz pracuje? Tak, teraz pracuję. Izabela Kowalczyk, podopieczna Fundacji Echo. Ale w tej pracy nie czuję, żebym się rozwijała. A co to jest? Taka praca w sklepie zoologicznym. Czyli pani jest sprzedawczynią? Nie, jestem osobą do pomocy, ponieważ mam niedość ujęcia. Nie zostałam zaakceptowana jako osoba, jako doradca klienta. Wiele osób tak traktuje mnie, jakbym była kimś gorszym, ale staram się tym nie przejmować. Jak pokazują badania nie tylko polskie, ale też międzynarodowe. Rafał Dziurla, psycholog i trener pracy. Około 95% osób z problemami z narządem słuchu rodzi się w rodzinach słyszących, czyli rodzi się w środowisku, które nie jest przygotowane w ogóle na tego typu niepełnosprawność. I często to właśnie w rodzinach powstaje taki problem z akceptacją tej niepełnosprawności. On może być wyrażany świadomie czy nieświadomie. W każdym bądź razie naszym zadaniem jest też jakby odbudowanie dobrej samooceny i odłączenie tej samooceny od tej cechy, którą jest niedosłuch, a przyłączenie jej do takich rzeczy jak poziom wykonania zadań, satysfakcja, umiejętności. Wtedy, kiedy tutaj przyszłam, faktycznie nie wiedziałam, co bym mogła robić. No i pan Rafał tak jakoś pokierował rozmową i ja mówię, aha, co teraz? Czyli matura, tak? Tak było, prawda? Było to też związane z tym, co chciałeś, tak? Bo rozmawialiśmy o tym, że to jest jakiś cel, który od jakiegoś czasu planowałaś, a fundacja też stworzyła do tego warunki, bo mamy tutaj taką możliwość korepetycji czy uzupełniania wykształcenia w zakresie tych podstawowych przedmiotów maturalnych, czyli świetny nauczyciel języka polskiego, świetna nauczycielka języka angielskiego. Czyli co? Rozumiem, że angielskiego już się pani uczy od jakiegoś czasu, tak? Tak. Czyli mogę zapytać, how are you? I'm fine, thanks. Mocno. Różne rodzaje rehabilitacji, czy to rehabilitacji mowy, rehabilitacji logopedycznej, czy pedagogicznej, one powodują, że ludzie funkcjonują na coraz wyższym poziomie. Rehabilitacja zawodowa wykorzystuje efekty innych rodzajów rehabilitacji i wtedy mamy pełny sukces. Wtedy te osoby mogą pokazać społeczeństwu i sobie swoje najlepsze cechy. Tę relację przygotował Kuba Witkowski. O tym, że osoby z niedosłuchem z powodzeniem mogą funkcjonować i odnosić sukcesy zawodowe w wymarzonych zawodach, będziemy mówić za parę minut. Przedstawimy historię Bartosza Golędzinowskiego, który właściwie nie słyszał, a teraz mówi i z powodzeniem wykonuje wiele profesji. Jak to wsparcie na progu dorosłości wygląda w fundacji? Fundacja wspiera głównie teraz poprzez aktywizację zawodową. Bardzo bliski nam jest temat zatrudnienia wspomaganego. Z uwagi na to, że osoby niedosłyszące czy głuche mają trudności w komunikacji i wymagają wsparcia drugiej osoby, która będzie nie tylko pomagała w przygotowaniu CV i listu motywacyjnego, mówiła, jak należy rozmawiać na rozmowie kwalifikacyjnej, ale będzie też obecna w miejscu pracy i będzie wyjaśniała pracodawcy i współpracownikom, jak należy komunikować się z taką osobą, a także będzie pomagała w przystosowaniu się do nowego miejsca pracy, nauczenia tych obowiązków zawodowych, nauczenia wielu ważnych aspektów związanych właśnie z taką nową rolą społeczną pracownika. A do jakiego momentu państwo prowadzą swoich podopiecznych za rękę przy tym zatrudnieniu? Cały czas? Czy właściwie jest taki moment, że oni już są samodzielni i tej pomocy nie potrzebują? To jest odpowiednie. Ta pomoc jest taka, jaka jest potrzebna w danym momencie. I oczywiście to nie jest cały czas prowadzenie za rękę. To jest przez jakiś czas, ten początek zwłaszcza, jest bardzo intensywny, właśnie dość aktywny udział trenera pracy. Później on się stopniowo wycofuje, pozostawiając już w pełni przygotowanego, samodzielnego pracownika na stanowisku pracy. W naszym kraju nadal funkcjonują takie stereotypy dotyczące pracy zawodowej osób niesłyszących. Wiele osób uważa, że zawody, w których mogą pracować takie osoby, to na przykład introligator, piekarz, no i tym podobne. Państwo łamią te stereotypy. Jak wyglądają losy państwa podopiecznych? Nasi podopieczni bardzo często wręcz łamią te stereotypy. Mamy wśród naszych osoby, które są menadżerami w firmach, są informatykami w wielkich korporacjach, w instytutach badawczych. Są osoby, które są grafikami. Znam taki przykład, kiedy do dużej instytucji osoba niedosłysząca starała się, było około 100 kandydatów, a 5 dostało się do pracy i ta osoba powiedziała, ja nie dosłyszę, ale za to więcej widzę. I to ujęło pracodawcy, przyjął go do pracy i jest bardzo dobrym, czołowym grafikiem w tej firmie. I okazuje się, czyli że ta umiejętność sprzedawania się też pomaga. To wygrywa, tak naprawdę. Tylko jest kwestia przekonania tego pracodawcy, żeby zechciał po prostu zaprosić taką osobę na rozmowę kwalifikacyjną i ją poznać. A jak państwo przekonują pracodawców, bo podejrzewam, że te rozmowy nie są łatwe. Nie są łatwe. Bardzo często jest na samym początku taka niechęć. Natomiast mamy wiele ciekawych propozycji, szkoleń różnych. Jest też forma po prostu osobistego kontaktu. To chyba najbardziej działa, kiedy trener pracy idzie do zakładu pracy, rozmawia z pracodawcą, mówi, opowiada o swoim podopiecznym i to jest tak naprawdę najbardziej trafione działanie, najbardziej przekonuje. A czy państwo potem śledzą losy swoich podopiecznych? Czy już w momencie, kiedy oni są samodzielni, też do fundacji wracają? Państwo obserwują, co się z nimi dzieje? Kontakt się nie urywa, nawet jak już sobie świetnie radzą, a już pełnią nowe role społeczne, takie jak rodzice, bo przecież stają się rodzicami, zakładają rodziny, mają własne dzieci. I nadal przychodzą do fundacji i są razem, są cały czas w kontakcie. Potrzebują tego kontaktu na potwierdzenie tego, jak bardzo ważne było to dla nich to, co uzyskali od fundacji, ale też dzielą się tym, co dostali i chcą innym przekazać te swoje dobre doświadczenia. Czy również spotykają się ci absolwenci ze sobą, tworzą jakieś takie kluby byłych podopiecznych? Jak to wygląda? Tak, oczywiście. W dalszym ciągu spotykają się. To są takie spotkania czwartkowe raz w miesiącu, w ostatni czwartek miesiąca, gdzie sami przygotowują to, co by chcieli powiedzieć, zrobić, czym się podzielić, jakie prezentacje przygotować, o czym razem porozmawiać. Takie spotkania są przez nich przygotowywane i jest na nich około 40, czasami nawet 50 osób, które wymieniają się swoimi doświadczeniami i bieżącymi też, dyskutują też na temat bieżących spraw głuchych. No tak, ta lista projektów, które realizuje fundacja, bo to nie tylko te spotkania czwartkowe byłych podopiecznych, jest bardzo długa. Które z tych projektów są dla państwa takim największym powodem do dumy? Wszystkie projekty są bardzo ważne. Wszystkie projekty obejmują wsparcie. Może wymienimy te najważniejsze. To są projekty, które dotyczą rehabilitacji słuchu i mowy, ale również nowy projekt aktywizacji zawodowej. Są też w przygotowaniu i czekamy na wyniki różnych projektów. Czasami są to projekty bardzo małe, na przykład wyjazdowe, gdzie młodzież organizuje sobie wyjazdy zagraniczne, szuka sponsorów. A czasami bardzo duże, obejmujące 300-400 podopiecznych. I wszystkie te nasze projekty są w ramach takiego holistycznego modelu wsparcia osób niesłyszących, które Fundacja Echo wypracowała w ciągu swojego 20-letniego doświadczenia. Jest to model Echo Progress, który obejmuje dzieci od zera właściwie do dorosłości i zajmuje się, i wszystkie te projekty są jakby włączone w ten holistyczny model. Jeszcze do tych projektów powrócimy. Przypominam, że czynny jest nasz telefon 227 trójek. Rozmawiamy dziś o pomocy dzieciom z wadami słuchu. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one did. The sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silent raindrops fell. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, the tenement halls. Fundacja Echo podczas tych ponad 20 lat swojej działalności miała wielu podopiecznych. Jednym z nich był też Bartosz Golędzinowski, o którym już wspominałyśmy, który organizacja zajęła się na samym początku swojego istnienia. Dziś Bartek słyszy, mówi i po prostu żyje, ma plany, ale też i pierwsze poważne sukcesy, ale nie zawsze tak było. Był też czas wczesnego dzieciństwa, który Bartek pamięta do dziś, a który można określić jednym słowem – cisza. Jak się urodziłam, nie poznałam dźwięków, tak? Oczywiście ja widzę, że ludzie ze sobą rozmawiają, widzę, że reagują na różne dźwięki, a ja tego nie reaguję, więc wiedziałam, że coś jest nie tak ze mną, tak? I pamiętasz to? To znaczy pamiętam, no widać, na przykład jak mój tata czas dotyka kierownicę, że najpierw ja nie widziałem po co, tak? Trąbił, tak? A ja nie słyszę, tak w ogóle ja nie wiem co robi, tak? Natomiast jak zostałem zaimplantowany, jak miałem 4 lata, 5 lat, tak mniej więcej, ja pamiętam, że moje pierwsze reakcje, pamiętam, to był deszcz. Ale to bałeś się tego deszczu? Byłeś zaintrygowany? Nie, w ogóle ja byłam zainteresowany, byłam patrzony. Jakbym chciał wiedzieć, o co chodzi. Chciałam poznać, ja zobaczyłam, co to za dźwięki. Co to jest tak, tato, co to jest za dźwięk? Tato, co to jest za dźwięk? Mamo, co to jest za dźwięk? I właśnie wtedy dołączyłam się do Fundacji Echo, żeby oni mi pokazali różne dźwięki. Na początku oczywiście problem jest akceptacja siebie, tak? Ja muszę akceptować, jaki jestem, tak? Jak się dowiedziałam, że ja nie słyszę, to trochę się załamałam, ale nie aż tak. Co udało ci się w życiu zrobić? Różne rzeczy, no. W tej chwili jestem studentem, tak? Ukończyłem licencjatę, ja robię teraz magisterską. Proszę, czy masz kciuki, bo ja mam w maju obronę magisterską. Mam dwie prace. Pracuję tutaj, w tym biurze. I w drugiej pracy, właśnie od stycznia pracuję jako specjalista od projektowania wnętrz. I jeszcze do tego jestem prezesem stowarzyszenia, jeszcze jestem wolontariuszem Fundacji Echo. A oprócz tego jeszcze jestem wolontariuszem Fundacji Bezdomny z Psów. Masz jakieś marzenia? Są dla ciebie jakieś bariery, granice teraz? Ja mam różne marzenie, oczywiście jak każdy chce mieć mieszkanie, tak? Ja chcę mieć już jakieś własne mieszkanie, że mnie trochę wyprowadzi się od rodziców. A jeśli chodzi o karierę, to znaczy tak, pracę, zawsze chciałem być architektem wnętrz i dostałem taką pracę. Natomiast bardzo, bardzo chciałbym zrobić taką akcję w Polsce, żeby przekazać jak najwięcej informacji, że osoby niesłyszące potrafią mówić, bo niestety poziom wiedzy natomiast niesłyszących w Polsce jest bardzo mały. Także mam, to jest moje marzenie, żeby wszyscy wiedzieli o nas. I pan Bartosz Golędzinowski chce ten plan zrealizować w Stowarzyszeniu Mówiących Osób Niedosłyszących i Użytkowników Implantów Słuchowych, którego, jak już wspomniał, jest prezesem, a z Bartoszem Golędzinowskim rozmawiał Kuba Witkowski. Mówiliśmy już o tym, że pan Bartosz Golędzinowski i jego sukcesy to nie jest chlubny wyjątek. Jak pracodawcy podchodzą do takich osób? Czy nie mają takich obaw, że się nie zdołają z nimi porozumieć do końca? Najczęściej ci, którzy po raz pierwszy rzeczywiście mają taki kontakt, no, podchodzą z wielką obawą. W zasadzie nawet nie dążą do tych kontaktów. To dopiero kiedy trener pracy się skontaktuje z pracodawcą i mówi, że ma bardzo dobrego pracownika i opowiada, na czym może polegać taka komunikacja. Po pierwszych takich kontaktach właściwie te obawy zaczynają znikać i dochodzi do takich sytuacji, że ci pracodawcy proszą o kolejnych kandydatów właśnie niedosłyszących, ponieważ przekonują się do tego, że te osoby są bardzo rzetelne w swojej pracy, wykonują ją bardzo dokładnie, bardzo dobrze, bardzo im zależy na dobrej opinii, ponieważ przez lata, kiedy byli odrzucani przez otoczenie, zawsze szukają tej akceptacji wśród innych. Także wydaje się, że to można przełamać i osiągać sukcesy. Dodzwoniła się do nas pani Aneta. Halo, halo. Halo, halo. Nie teraz? Patrzę. Halo? O, tak, jadę tak, jadę samochodem, w związku z tym może gorsza jakość. To proszę zjechać na bok. No ja stoję na boku, bo tu jest no tutaj tak to wygląda. W każdym bądź razie pracuję z osobami z niedosłuchem od przeszło 20 lat, i zarówno z maleńkimi dziećmi, jak i z osobami dorosłymi. Żadna rehabilitacja naprawdę wiele nie zrobi, jeżeli te osoby, u których można, nie będą nosiły aparatów słuchowych. I tutaj nic nie zrobimy tak naprawdę. I mam z tym naprawdę wielkie doświadczenie, jestem pewna tego, co mówię. Więc myślę, że warto byłoby tutaj dodać, że w tej chwili jest już projekt rządowy, który albo już jest w Sejmie, albo za moment będzie, który cofnie refundację na aparaty słuchowe, taka jak ona jest w tej chwili. Może ktoś by się tym zainteresował, tak? Ponieważ technologie, które są ogólnie dostępne już na świecie, nie będą dostępne dla naszych dzieci czy dla naszych osób dorosłych. Nie będzie, bo będzie refundowany najtańszy podstawowy aparat w groszowej formie i tak to będzie wyglądało. Może warto o tym wspomnieć i jakoś tym się zająć. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za ten telefon. Do tej sprawy na pewno jeszcze wrócimy i wyjaśnimy, bo to na razie wszystko gdzieś jest na etapie planów. No właśnie, cały czas mówimy o sukcesach fundacji, a czy nie mieli państwo takich chwil zwątpienia? Oczywiście, że chwile zwątpienia były. Przez tak długi czas, jak istnieje fundacja, różne były te chwile, różne nasze stany, ale co jak bardziej najbardziej nas boli? Najbardziej nas boli to, że nie mamy takiego systemowego finansowania tak, naszej rehabilitacji. I mimo tego, że postaraliśmy się już przez te lata o świetny lokal, mamy naprawdę wyśmienitą, myślę, że najlepszą w Polsce kadrę specjalistów, mamy szeroką tą działalność, i naprawdę wspieramy i te osoby niesłyszące, i ich rodziny, i otoczenie, i szkoły, i przedszkola, to jednak co roku nie wiemy, ile będziemy mieli pieniędzy na rehabilitację. Ile uda nam się pozyskać z różnych źródeł. I ile będziemy mogli, ilu osobom będziemy mogli pomóc. I to chyba najbardziej nas boli. No w takiej sytuacji są też inne stowarzyszenia w Polsce, także no nie są tutaj państwo w tym odosobnieni, ale rozumiem, że państwo cały czas no szukają tych środków, że startują w różnych konkursach grantowych. Tak, ostatni rok był dla nas taki trudny, choć też powiem, że jest to w jakiś sposób rozwojowe, ponieważ musieliśmy sięgnąć do innych źródeł, nawiązać kontakt z biznesem, bardziej się reklamować. Też rodzice jakby bardziej się włączyli w życie fundacji. Więcej mamy wolontariuszy i pozyskujemy te pieniądze z różnych innych źródeł. A w jaki sposób państwo zdobywają wolontariuszy? Czy to są rodzice, którzy się włączają w pracę, czy też osoby, które no w ogóle nie mają nic wspólnego tutaj z dziećmi niesłyszącymi i po prostu chcą pomóc? Różnie to jest. Oczywiście są to rodzice, ale są też nasi podopieczni, którzy wyrastają i chcą pomagać i tak jak Bartek mówił, jest wolontariuszem, ale mamy takich wolontariuszy więcej. Iza, która się wypowiadała, też pracowała u nas wolontarystycznie. Zgłaszają się też osoby, które studiują surdopedagogikę, logopedię czy protetykę słuchu i też chcą pomóc. Ale również babcie, proszę państwa, prababcie, które są już w domu i przychodzą i pomagają w pracach administracyjnych. A czy nie myśleli państwo o tym, żeby rozszerzyć swoją działalność na inne miasta w Polsce? Mhm. Mamy bardzo dużo pracy tu w Warszawie i w województwie mazowieckim. Do nas przyjeżdża bardzo dużo osób. Na razie, na ten moment, kiedy mamy takie poczucie, że no nie mamy tak w 100% finansowania na wszystko, co potrzebujemy, żeby zabezpieczyć właśnie te 750 rodzin. Więc uczciwie mówię, na ten moment nie. Nie widzimy takiej możliwości, żeby rozwijać to bardziej w Polskę. Ale chcemy powiedzieć, że jesteśmy otwarci na pomoc dla tych, którzy czują, że mogliby taką inicjatywę gdzieś w regionie w Polsce utworzyć. Powiemy, jak robić taką fundację, takie stowarzyszenie, jak sobie pomagać, jak zorganizować ludzi, jak zdobywać środki i po prostu to może być taka forma właśnie tego rozwoju. Czyli rozumiem, że państwo będą namawiać innych i już namawiają do tego, żeby poszli w państwa ślany. Tak, jak najbardziej. Szczególnie tutaj widać ten problem przy turnusach rehabilitacyjnych, bo jeszcze o tym nie mówiłam, a jest to bardzo sprawdzona, bardzo dobra forma rehabilitacji i zgłasza się do nas naprawdę masę osób z całej Polski. Chce z nami jechać na ten turnus. My już organizujemy naprawdę na 200 osób i więcej nie można, by się w ośrodku nie mieści nawet. Także zawsze proponuję wtedy tym rodzicom, którzy dzwonią, żeby zakładali stowarzyszenia, zakładali fundacje i organizowali turnusy, bo to warto, tak? My też kiedyś żeśmy zaczynali, też nie było łatwo. Teraz myślę, że jest dużo prościej założyć organizację niż te 20 kilka lat temu. A co państwo mówią, tak, co państwo mówią tym osobom, które jednak mają obawy, bo to jest jednak ogromne przedsięwzięcie, założenie organizacji. Co państwo im mówią, żeby się odważyli? Że trzeba zebrać kilka osób, bo samemu się jakby nic nie zrobi. Tylko trzeba znaleźć kilku rodziców, kilku specjalistów i działać. Gdzie w takim razie te wszystkie osoby, które chciałyby się z państwem skontaktować, czy też skorzystać z państwa programów, mogą szukać informacji?